to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Syrii przerywa milczenie i zaprzecza oskarżeniom o dokonanie niedawnego ataku z użyciem broni chemicznej. Prezydent szef MON i dowódca sił sojuszniczych w Europie przywitali w Bemowie Piskim grupę batalionową NATO. W Paryżu podano oficjalną listę filmów, które powalczą Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Prezydent Syrii przerywa milczenie i zaprzecza oskarżeniom o dokonanie niedawnego ataku z użyciem broni chemicznej. W wywiadzie dla agencji France Press Bashar al-Assad powiedział, że nie było rozkazu do takiego ataku, a informacje o użyciu sarinu są w 100% sfabrykowane. Syryjski prezydent twierdzi, że oskarżenia o atak z bronią chemiczną zostały sfabrykowane, a władze w Damaszku, tak jak zapowiadały w 2013 roku, oddały już cały arsenał chemiczny w ręce ONZ. To pierwszy raz, kiedy Bashar al-Assad odniósł się do nalotu z 4 kwietnia na opanowane przez rebeliantów miasto Khan Shaykhun. W ataku z użyciem prawdopodobnie sarinu zginęło co najmniej 86 osób. O użyciu sarinu mówili miejscowi lekarze oraz Turcy, którzy zajmowali się częścią rannych. Syryjska armia twierdziła z kolei, że jej samoloty zbombardowały należący do rebeliantów skład broni i to właśnie z niego ulatniał się trujący gaz. Nalot na Khan Shaykhun stał się powodem pierwszego od początku wojny w Syrii bezpośredniego uderzenia wojsk USA na syryjską armię oraz nowej odsłony kryzysu dyplomatycznego między Waszyngtonem a popierającą Asada Moskwą. Wczoraj Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolucję potępiającą atak z użyciem broni chemicznej. W wywiadzie dla AFP Bashar al-Assad powiedział, że domniemany atak chemiczny to prowokacja ze strony mediów, która miałaby usprawiedliwiać późniejszy amerykański atak. Syryjskie władze są przez ONZ oraz inne międzynarodowe organizacje oskarżane, iż mimo porozumienia z 2013 roku nie oddały całego arsenału chemicznego. Eksperci ONZ oraz aktywiści twierdzą, że wojska Bashara al-Assada wciąż atakują cywilów za pomocą m.in. chloru oraz amoniaku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A Pentagon przyznał tymczasem, że w nalocie na południe Syrii omyłkowo zabił 18 kurdyjskich i arabskich bojowników, gdy wzięto ich za fanatyków tzw. państwa islamskiego. Prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie przywitali w Bemowie Piskim koło Orzysza bojową grupę batalionową NATO. Na uroczystości oprócz oficjalnych delegatów obecnych było 1200 żołnierzy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Czołem żołnierze! Dzisiaj wspólnie stojący tutaj w Orzyszu żołnierze Stanów Zjednoczonych, żołnierze Wielkiej Brytanii, żołnierze Rumunii, żołnierze polscy symbolizują, że wolność po latach oczekiwania nadeszła i ta wolność jest mocna. To dobry znak naszej solidarności, spójności i determinacji, by razem bronić flanki wschodniej NATO. Rozmieszczenie w Polsce batalionowej grupy bojowej to część natowskiej inicjatywy Enhanced Forward Presence, wzmocnionej, wysuniętej obecności, powziętej po rosyjskiej aneksji Krymu. W Paryżu podano oficjalną listę filmów, które powalczą o Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Ta legendarna impreza rozpoczyna się 17 maja i potrwa niemal do końca miesiąca. Wiadomo, że na czele jury jubileuszowego 70. Festiwalu Filmowego w Cannes stanie jeden z najwybitniejszych reżyserów historii kinematografii, Hiszpan Pedro Almodóvar. Na razie nie ujawniono składu sędziowskiego, ale w przeciekach pojawiają się nazwiska znanych twórców i aktorów. Na liście znalazły się filmy aż 12 kobiet, a wśród nich Sophie Coppola, która pokazuje film z Nicole Kidman w jednej z głównych ról. Panów reprezentują m.in. dwukrotny zdobywca Złotej Palmy Michael Haneke z Happy Endem z Isabel Huppert w roli głównej, czy Michel Hazanavicius, twórca słynnego The Artist. Komisja zajmująca się wyborem spośród propozycji zgłoszonych do wzięcia udziału w festiwalu obejrzała 1930 filmów. W Cannes reprezentowane będzie 29 kinematografii narodowych. 9 obrazów to ekranowe debiuty. Najdłuższy film to Gentle Creature ukraińskiego reżysera Siergieja Łoźnicy. 2 godziny 40 minut. A najkrótszy to 17-minutowy Come Swim Kristen Stewart, która według nieoficjalnych informacji ma zasiąść także w jury festiwalu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na piątek pod znakiem chmur i deszczu w całej Polsce będzie równie chłodno. 7 stopni w Białymstoku, 8 w Trójmieście, 9 w Toruniu i Łodzi, 10 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, jakie to uczucie, kiedy na scenie wszyscy patrzą tylko na ciebie? Dzięki nowej Insignii poczujesz to samo na drodze. Bo trudno oderwać wzrok,

Ta pani nazywa się Kelly Owens i od jej utworu zatytułowanego Bird rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego, który dzisiaj wypełniony jest muzyką po same brzegi, tak więc nie tracąc czasu na gadanie, mkniemy. Teraz wspólnie z Agimem i Nowiką. Nowika i Agim ramię w ramię. To nagranie można znaleźć na epce Agima zatytułowanej Wotulia. Shredding Marshall too, and I knew that.

płyta amerykańskiego zespołu Dirty Projectors, zatytułowana Dirty Projectors, cały czas wspaniale gra. Teraz za nami nagranie Up in Hudson, a przed nami dwóch panów żyjących w swoim muzycznym świecie, bardzo zdolnych i myślę, że sprawiających też swoim talentem wiele radości innym. Soldiers waiting to drown. Bonobo na płycie już sprzed kilku miesięcy. Nagranie zatytułowane No Reason, w którym gościnnie wystąpił Nick Murphy, bo tak teraz przedstawiamy tego pana. A propos panów i a propos ich różnych wcieleń w przypadku Feta Shakera, to wiąże się także z festiwalem Nowa Muzyka. Dzisiaj ten festiwal ogłosił, jacy artyści pojawią się w tym roku na scenie kameralnej. To jest scena, która ma tę przewagę nad innymi, że wspaniale brzmi i działa niezależnie od pogody, ponieważ to jest kameralna sala siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, ale jednocześnie ma ogromną wadę, po prostu liczba miejsc jest dramatycznie ograniczona, co pokazał ubiegły rok i wielkie kolejki, które no, często niestety były kolejkami bez szans i uczestnicy festiwalu odchodzili z kwitkiem, nie mogąc dostać się na wymarzone koncerty. W tym roku już wiemy, kto w ramach tej kameralnej sceny 12. edycji Nowej Muzyki pojawi się. Wśród artystów jest między innymi on, nie tylko przesympatyczny, ale przede wszystkim przeutalentowany Wacław Zimpel. Thank you. To Wacław Zimpel, nagranie Alupa Papa z jego solowej płyty Lines, przyniesionej przez rok 2016. A teraz w roku 2017 Wacław Zimpel jest jednym z artystów, którzy zagrają na scenie kameralnej festiwalu Nowa Muzyka. Dzisiaj podano tych artystów. Obok Wacława także pojawi się Marcin Masecki i za chwilę już przypomnimy sobie, jak on na tym swoim starym pianinku gra nokturny Chopina. Pojawi się na tej scenie także Lotto, czyli zespół także świetnie przyjętej płyty Ego Pusher. I oczywiście wiele jeszcze w tej sprawie zdarzyć się może, a najwięcej można na temat programu Sceny Kameralnej doczytać w internecie. Tam też spis naszego dzisiejszego spotkania, polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a na Facebooku można nas znaleźć wpisując PS Gra. Pani Szydłowska to ja. Mówię już dziękuję bardzo i dobranoc. Także w imieniu Bartka Gila i Zofii Kruszewskiej, która audycję zrealizowała. Na zakończenie wspomniany Marcin Masecki, a potem pieśń, w której wystarcza głos, sam głos. Miłego słuchania. Dobranoc. Thank you.